brawa tych rodacza. Rodacza powyla manioczka wynoczo. Wynoczok jako wywszy zasnula. Zasnula, przyjecha wiewa. Маньочка здорова, здорова, привезу виночок зо Львова, зо Львова, як сама не сходи, сестри дай, сестри дай, сама молодая, мені зостань. Мені зостань.